25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă La Radio cu Andreea Esca la Europa FM. Tu ai simțit că o să faci istorie? Nu, n-am știut. Pentru gimnastica lumii, vreau să zic. Și nici nu m-am gândit să fac istorie, pentru că nu înțelegeam ce înseamnă să fac istorie. N-am înțeles nici ce înseamnă antidoping. Și ce ai înțeles tu că înseamnă antidoping acolo? Nu știu, nu știam după ce se uită. Da, de ce caută? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună La Radio la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Trenurile sosesc burdușite în gara din Constanța, din toate colțurile țării. Mii de tineri se îndreaptă spre litoral. În Mamaia mergem, e o petrecere, un festival de muzică house. Avem cazare la un prieten, mai fără bani așa. Mergem și în gara de Nord București, care se aglomerează și mai mult când pleacă trenurile spre mare. Cred că e primul an în care am cazare în Vama Veche. De obicei dormeam acolo pe la terasă, nu știu, îmi dădea cineva o pătură și... Facem un tur și prin Maramureș, Cluj-Napoca, la Arad, o pădure de la marginea orașului este supravegheată video din cauza celor care aruncă gunoaie peste tot. Cea mai solicitată va fi Mocănița, trenul cu abur de pe Valea Vaserului. Dacă nu merg la mare ori la munte, românii merg la pădure, 30 de milioane de mititei vor consuma în aceste zile. Noi estimăm vânzări în jur de 1500 de tone pentru zilele de 1 mai pentru această perioadă. Și Papa Francisc, într-o vizită de 2 zile în Egipt, recent a închiriat o plajă privată în apropiere de Roma pentru persoanele cu dizabilități. Caro popolo d'Egitto, assalamu alaikum, la pace sia cu voi. Prognoza meteo pentru început. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime între 21 și 29 de grade, mai scăzute doar în estul Dobrogei, unde vor fi 13 până la 19 grade. Pe arii restrânse va ploua la munte, în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. În București acum 24 de grade, maxima va fi de 28. Pe litoral o zi frumoasă, cu maxime între 13 și 16 grade. Apa mării are între 10 și 12 grade. Ascultați știrile Europa FM. Un bătrân aflat în centrul de îngrijire de la Suseni, județul Gorj, a luat foc în propria cameră pentru că nu a fost supravegheat. Sunt anchetați responsabilii din Direcția Județeană de Asistență Socială. Bărbatul se află acum internat în stare gravă la spitalul din Târgu Cărbunești și prezintă arsuri pe aproape jumătate din suprafața corpului, transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, bătrânul în vârstă de 81 de ani se afla internat în centrul de la Suseni de câțiva ani. Era paralizat parțial și locuia în cameră cu mai mulți bătrâni și ei bolnavi. Ieri după amiază, ceilalți colegi de cameră au anunțat personalul centrului că a izbucnit un incendiu și că un bolnav a luat foc. Bătrânul a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Cărbunești, care deține o secție pentru arși. El prezintă arsuri de gradele 2 și 3 pe 30% din suprafața corpului. Se presupune că victima ar fi fumat în cameră, că bricheta i-ar fi căzut pe o pungă care s-a aprins, iar flăcările i-au cuprins hainele. Minute bune, ceilalți colegi de cameră nu au putut interveni, fiind și ei imobilizați. Acum se face anchetă de către DGASPC, în subordinea căreia se află centrul de bătrân, dar și de către polițiști. În afara modului în care s-a produs incendiul, anchetatorii vor să afle și de ce nu a fost anunțat incidentul, polițiștii aflând din presă și de la medicii spitalului despre eveniment. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Speranță pentru Dănuț. Copilul de nici 2 ani din localitatea Balta Sărată, județul Teleorman, salvat miercuri dintr-un puț, a fost deconectat de la aparatele care l-ajutau să respire după ce organismul său a răspuns bine la tratamentul aplicat de medici. Copilul are o infecție pulmonară după ce a stat 11 ore în apă în fântâna în care a căzut. Medicul Raluca Alexandru de la Spitalul Grigore Alexandrescu. Respiră spontan și cu măscuță de oxigen. S-a trezit, a plâns, mă rog, privește, a reușit. Să sperăm că după un consult neurologic care va fi făcut în cursul zilei de astăzi, să avem și un rezultat pozitiv din punct de vedere neurologic. Pericolul însă nu a trecut, iar medicii sunt rezervați până când copilul nu va respira normal. Ascultați știrile Europa FM. Trenurile sosesc burdușite în gara din Constanța, mii de tineri se îndreaptă spre litoral, urmează câteva zile de petrecere la malul mării. Au pornit înghesuiți din București încă de astăzi, în gara din Constanța i-a așteptat Gülfer Predescu. Bun găsit! De anul trecut nu am mai văzut gara Constanța atât de animată. În câteva clipe din trenul de București au coborât sute de tineri cu bagaje grăbiți să ajungă mai repede la destinația aleasă pe litoral pentru weekendul prelungit de 1 mai. Prietenii și distracție și prea mișto. Cât stați? Până luni, marți, până putem. Până bugetul ajunge până luni, marți? Sperăm. Avem prieteni, nu contează. Sunt turiști din toate colțurile țării, chiar și din străinătate, dorniți să ajungă la un festival de muzică electronică din Mamaia. Prince. Where are you going? Sunwaves. Sunwaves? Yeah, very good. Electro music. Ecoutez de la bonne musique electro, alors. Cei mai mulți se îndreaptă spre Vama Veche, unde au de gând să se distreze timp de 3 zile și 3 nopți. Preocupația de chefurile care îi așteaptă nu sunt atenți, au fost întâmpinați chiar de polițiști care le-au pus în vedere că trebuie să fie cu ochii în patru. Deci, la fel de telefon, de actele noastre personale, să nu le lăsați la vedere. Din cauza aglomerației au început deja să-și piardă lucrurile. Un tânăr a lăsat telefonul pe peron sau i-a căzut din buzunar, așa că dacă aude, probabil trebuie să se îndrepte către poliția transportul din gara, acolo unde își va găsi obiectul recuperat. De la Constanța, Europa FM. În gara de Nord București este zarvă mare, foarte mulți tineri așteaptă să plece spre litoral, nu mai sunt disponibile bilete pe scaune în trenuri. În Mamaia mergem, e o petrecere, un festival de muzică house, ne distrăm, stăm până luni sau marți, depinde, da, avem cazare la un prieten, mai fără bani așa. Și da, sper să fie și vreme bună, eu m-am uitat pe iPhone-ul meu. Zice că 17 grade cu soare. Acum aș vrea să fac și o baie mare, măcar așa un turbo din ăla, să mă duc și să mă întorc. Da, vedem. În Vama Veche. Și după la Sanvi. Și după la Sanvi. Mergem și ne distrăm și atât. Mai am cazare. Cred că e primul an în care am cazare în Vama Veche. De obicei dormeam prin acolo pe la terasă, nu știu. Îmi dădea cineva o pătură și era super ok. La mare, turiștii pot merge la festivaluri de muzică electronică sau folk, depinde de stațiunea pe care o aleg. Vor fi și festivaluri gastronomice în Mamaia și Vama Veche. O ascultăm pe Elena Tudor. În Mamaia are loc un festival de muzică electronică, dar și unul gastronomic. Tot la malul mării puteți învăța să dansați kizomba, un dans asemănător cu tangoul. În Gara de Nord i-am întâlnit pe doi dintre profesorii de dans. Este Mamaia. Mergem la festival, da, de dansuri. Festival de kizomba, de dansuri africane. Vom dansa, vom preda, vom sta până dimineața. Mare parte din cei care pleacă din Gara de Nord au destinația Vama Veche și acolo are loc zilele acestea un festival de muzică. Mergem cu o organizație pentru studenți internaționali. Spre exemplu, la sfârșit, când se termină toate activitățile, studenții o să curețe plaja și așa mai departe și sunt tot felul de activități. Unde o să stați? Cam departe de Vama, la granița cu Bulgaria. Am găsit cam greu decât să stăm pe plajă. Concert biseră, timpul noi, la Barba Neagră, ne-am stabilit asta. În rest, oriunde o să ne simțim bine să dansăm, în principiu, și pentru oameni. Să ne simțim foarte bine. În județul Constanța sunt așteptați să vină în mini-vacanța de 1 mai peste 40.000 de turiști. Și mergem acum în Maramureș. De 1 mai turiștii se pot plimba cu mocănița pe Valea Vaserului. Deja s-au vândut peste 300 de bilete. De asemenea, pensiunile din județ oferă pachete mini-vacanță în Maramureș, care cuprind vizite la muzee, case țărănești sau alte obiective turistice, precum cimitirul Vesel. Mica Jvab transmite. Turiștii care vin în Maramureș de 1 mai au mai multe opțiuni pentru mini-vacanță. Cea mai solicitată va fi mocănița, trenul cu abur de pe Valea Vaserului, aceasta fiind ultima cale ferată forestieră activă din Carpați. Deja au fost vândute peste 300 de bilete. Cei care se vor plimba cu mocănița vor putea opri la Muzeul Căilor Ferate, unde se va face un traseu turistic pe dealul din apropiere. Cursa cu mocănița durează 6 ore, iar prețurile biletelor sunt cuprinse între 53 și 93 de lei. De asemenea, pensiunile din Maramureș oferă celor care vin în județ pachete gen mini-vacanța în Maramureș, care cuprind vizitarea unor obiective cuprinse în circuit, precum ansamblul de tehnici populare din Sârg, Mănăstirea Bârsana, Muzeul Satului Maramureșan sau Cimitirul Vesel și Casa Memorială Stan Ioan Pătraș și, bineînțeles, Mănăstirea Săpânța, Perii din Săpânța. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. În alte zone se fac pregătiri de grătar. De 1 mai românii mănâncă mici, cât într-o lună întreagă, arată datele Asociației Române a Cărnii. Pe grătare sfârâie în aceste zile peste 30 de milioane de metitei. Directorul executiv al Asociației, Dana Tănase. Vânzările pentru această perioadă depășesc vânzările de anul trecut. Noi estimăm vânzări în jur de 1500 de tone pentru zilele de 1 mai pentru această perioadă. Micu este un produs nelipsit de 1 mai. Dacă faceți socoteala că un mic are 40 de grame, sunt în jur de 30 de milioane de mici care se vor consuma, poate și mai mult dacă timpul va fi favorabil și va fi prielnic pentru grătare. Anual în România se consumă între 20.000 și 25.000 de tone de mici. Un român mănâncă în medie 40 de mici pe an. Drept urmare, înainte de grătare, pădurea de la marginea Radului este supravegheată cu camere video din cauza celor care aruncă gunoaie în pădure. Tot la Rad, ștrandul are intrare liberă în primele 3 zile ale sezonului estival. Ciprian Boițiu transmite. Bun găsit! Pădurea aceea de la marginea municipiului Arad, care face parte din cadrul Parcului Natural Lungamureșului, este locul presărat de picnic al arădenilor. Pădurea este supravegheată cu camere video din cauza celor care iau masca în pădure și lasă în urma lor gunoaie. Directorul Parcului Natural Lungamureșului, Paul Hack. Noi am fost nevoiți să amplasăm camere de luat vederi în pădurea aceea. Chiar noaptea trecută am surprins un grup de tineri care au debarasat gunoaie în pădure și am trimis o plângere la poliție împreună cu filmarea. Este destul de supărător să vii la pădure pentru relaxare și să vezi gunoaie pe marginea drumului sau lângă locurile de picnic. Pentru moment au fost amplasate două camere video, dar se dorește să se obțină fonduri europene pentru a extinde sistemul în toată pădurea, în urma unei investiții de circa 30.000 de euro. Pe de altă parte, la Arasa deschis, ștrandul primăriei considerat ca fiind cel mai mare din țară. În primele 3 zile, adică până duminică inclusiv, accesul este gratuit, așa cum a fost în fiecare an. Pe de altă parte, tot în vestul țării, circulația camionelor mai mari de 7,5 tone prin Ungaria este interzisă cu începere de vină de la ora 23 până luni la ora 23, ca urmare a mini-vacanței de 1 mai. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Papa Francisc începe astăzi o vizită de 2 zile în Egipt. Suveranul pontif speră că vizita sa va contribui la aducerea păcii în această țară cu 90% populație musulmană și în care au loc tot mai multe atacuri ce vizează minoritatea creștină. Cu câteva zile înainte acestei vizite, liderul Bisericii Catolice a închiriat o plajă privată în apropiere de Roma pentru persoanele cu dizabilități. Florentina Mihăiță. Înainte de a porni spre Cairo, Papa Francisc a scris pe contul său de Twitter că merge în Egipt ca un pelerin al păcii. De altfel, în Cairo au fost afișate banere și panouri pe care apare imaginea suveranului pontif alături de mesajul "Un papa al păcii într-un Egipt al păcii", scris în arabă și în engleză. Vizita suveranului pontif are loc la 3 săptămâni după atentatele cu bombă care au vizat 2 biserici ale creștinilor copți, minoritate religioasă în Egipt. 46 de oameni au fost uciși chiar în ziua de florii, iar atacul a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic. Autoritățile egiptene au luat măsuri sporite de securitate. În apropiere de ambasada Vaticanului din Cairo a fost interzisă circulația pietonilor și toate mașinile au fost ridicate. Papa Francisc însă nu va folosi o mașină blindată, ci un vehicul acoperit obișnuit pentru a fi mai aproape de oameni. Papa Francisc se va întâlni cu președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi, cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Copte, dar și cu marele imam al Centrului Islamic al-Azhar, Sheikhul Ahmad Muhammad al-Tayeb. Sâmbătă, papa va oficia o slujbă pe un stadion la periferia capitalei egiptene. Papa Francisc este al doilea lider de la Vatican care vizitează Egiptul după călătoria efectuată de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 2000. Trecem acum la sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Simona Halep o va întâlni pe Anastasia Sevastova în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart, diseară după ora 21. Jucătoarea letonă a scos-o în optim pe britanica Joanna Konta, 6-3, 7-5. Anul trecut, Halep a învins-o pe Sevastova în finala turneului de la București, fără să piardă vreun game, scor 6-0, 6-0. Tot în sferturi joacă astăzi, după ora 15, și Maria Sharapova. La primul ei turneu, după ce a fost suspendată pentru dopaj, rusoaica o va înfrunta pe estonian ca Anet Kontaveit, a 73-a în ierarhia WTA. Competiția Porsche Tennis Grand Prix de la Stuttgart are premii totale de peste 700.000 de euro. În turneul de 250.000 de dolari de la Istanbul, la această oră, Irina Begu o întâlnește pe turcoaica Basak Eraidin, numărul 257 în ierarhia mondială. De asemenea, Sorana Cârstea joacă după ora 19 contra ucrainiencei Elina Svitolina, locul al 13-lea în clasamentul profesionist. În fine, în competiția de dublu de la la Barcelona, Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roer vor lupta cu polonezul Lukasz Kubot și germanul Misha Zverev. Dacă vor câștiga, ei se vor bate în semifinale cu Florin Mergea și pakistanezul Aisham Ulhaq Qureshi. FC Voluntari a câștigat surprinzător în deplasare la CSU Craiova 1-0 în prima manșă a semifinalei Cupei României. Ilfovenii au dat lovitura în minutul 89 la turnul Severin, când Marinescu a transformat un penalti. Amintim, în cealaltă semifinală, Astra a depășit-o cu 4-1 pe ACS Poli Timișoara. Meciurile retur se vor juca peste 3 săptămâni, iar finala Cupei României este programată la 27 mai la Ploiești. 13 și aproape 15 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Iorgu Ianu, și mulțumim foarte mult. Despre vaccinarea obligatorie și despre sancționarea părinților care refuză să-și vaccineze copiii vorbim astăzi la Avocatul Diavolului. Începem în câteva minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Rubrica de sănătate. Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna dr. Iulia Panțuru. Într-adevăr, căderea părului afectează aproape 30% dintre femei, începând de la pubertate. Din ce cauză apare această situație? Există vari motive. Schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente. Și ce pot face doamnele în acest caz? Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan este un preparat ce se aplică local, iar studiile au confirmat că folosirea frecventă a acestuia reduce cu 30% căderea părului și accelerează creșterea firelor noi de păr. Vă mulțumim pentru informații! Parusan, tratamentul complex pentru păr. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. Ia-ți combina frigorifică Arctic cu volum total 291 litri, 5 ani garanție și reducere 420 de lei, la numai 799,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Tot ce e prea mult, strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte. Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Miau! Cine ce apă din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci bătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără adeverințe de venit și repede câte zice miau. Miau, miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Rubrica de sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră slăbește și are nevoie de ajutor suplimentar, deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă naturală a petei galbene. Vedixin. Pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gata, șef. Ați vrut cataloge de magazine? Am adus cataloge. Perfecte pentru pachetat salam și șterge geamurile. Păi și...